a művészetek völgyében. A Viszockij estet próbálta elmosni a vihar, de a közönség kitartott. A tavalyi közönségdíjat is te kaptad itt a művészetek völgyében. Egy furcsa kettőség van bennem. Elveszített az intimitását. 200 ezer embert kiszolgálni ezzel az adottsággal, ami a völgyben van, már szerintem nem lehet. Tehát annyian vannak, ami fantasztikus az előadóknak, egy óriási közönség előtt játszunk, a Vianesten is, hát nem is lehet meggondolni, mennyien voltak éjszaka. És sok évvel ezelőtt is, már 5-6 évvel ezelőtt is nagyon sokan voltak. Tehát a dolog kinőtte magát valami egészen fantasztikusnál, ami az intimitás ellen hat. Az első évekhez viszonyítva, amikor még a Cilli néni kocsmájának az udvarán játszottunk, ülve, és bárki beszállhatott a dologba, ami éppen ott történt, és beszélgettük a közönséggel, ma már annyian vannak, hogy én legalábbis csak az előadások napján vagyok ott, mert nem lehet nyugodtan nézelődni, hanem hömpölyög a tömeg. Na most ezért bizonyos értelemben kár, másik értelemben véve jó, mert az egész környék, most már 6 község, az fölpesdült. Másrészt fölveti az úgynevezett állam politikai hovatartozás nélküli állam felelősségét, hogy egy ilyen nagyságrendű fesztivált, amely tényleg a művészi színvonalát illetően káprázatos, összehasonlítva a hajógyári szigettel összesen lehet hasonlítani, akkor miért nem támogatja, illetve hát kötelező lenne támogatni nagyon erősen, és akkor építeni esetleg egy völgyben valamilyen nagyon komoly színpadot, ahol 5-6 ezer ember elfér, és ott komoly színvonalú előadásokat lehet játszani, komoly háttérrel, így is vannak komoly színvonalú előadások, de hát az ember esetleg a sötétben nem találja két jelenet között az a jelmezét, mert nincs világítás, vagy ilyesmiről beszélek. De úgy gondolom, hogy az egész az egy fantasztikus dolog, hogy szemben azzal, ami folyik itt kultúrában, különösenképpen a tömegkultúrára és a televíziózásra, ilyen minőségi rendezvényt, művészi minőségi rendezvényt ekkora tömegnek létrehozni, azt viszont káprázatos.